Tak jest, masz ten zły dzień? Masz ten zły dzień, twoja panna pędzi na detoks. Nie powie ci tego w twarz, powie ci z domu przez telefon. Nie dręczy cię to, nie nauczyłeś się żyć. Chcesz być ze mną, bierz cash i w sekundę przyjdź. Stret na loko, sprawy sama dochodź. Jutro pójdziesz sama beze mnie tą drogą. Znasz logo, HST, wywiera presję. Nie ma prohibite składu, nie ma wiatru pestek. Konsekwencje, wyrzuciłaś wszystko przez okno. Związek kojtno, a ty innego pragniesz dotknąć słonko. Jota, joto, HSTP i H to proste. Na ławce z jointem, w ten dzień checkpointem. 2002 zapodałem. Widok z okna na plac, żyć jaki znałeś. Kto kręci wałek na osiedlu, gdzie blok jak tower. Tam bijesz całe, M czy tam umierałeś. Czego się wstydzisz, przecież nic nie podejrzewałem. Boisz się? Ja też czasem. Rodzinna foto okazała się być szajsem. Na lompy gazem, trzeba to zrobić, pan policjant każe. I chyba usmażę się w piekle, bo wiem najlepiej, co daje w dekie. To śląska ziemia czarna jak węgiel. Ha, ha, ha, HST, Hanys. Twarda liryka, gdzie flow jest pochytany. Ha, ha, ha, ha, HST, Hanys. Jak masz ten zły dzień, brat, to lepiej być pijanym. Ha, ha, ha, ha, HST, Hanys. Twarda liryka, gdzie flow jest pochytany. Ha, ha, ha, ha, HST, Hanys. Jak masz ten zły dzień, brat, to lepiej być pijanym. Mam ten zły dzień, gdy widzę ich długie włosy. Styl jak sprzed 30 lat, klasyce pornosy. Rozciągnięte swetry i szurane adidasy. Dzieci, kwiaty, laski, szmaty. Smuta syp ludasy. Stoją zblazowani całą noc przed klubem. Nie zagra dzisiaj dla nich żaden skiba, żaden muniek. Wypadł z dupy, bo wypchnęła ich stamtąd duma. Przetarli oczy, zobaczyli rock'n'roll już umarł. Z innej beki, dzień był zły. Słyszałem, że ten ps znów wjeżdża na mnie psy. Widzę swoją drogę, to co myślę robię. To nie ja, a on zamiata oczami podłogę. Jeden z tych, których w życiu nigdy nie przekręcisz. Tępy, krępy, fiut, co ma plan zajebać księżyc. Ten dzień był zły i wszystko szło na opak. Chciałem komuś dokopać, lecz nie przyszedł siostry chłopak. Czteropak, jeden, drugi mija szybko ból. Weź to zapij ziom i ogoniak, to jest głupi szmul. Rozumiesz taki dzień, pół żartem, pół że chciałbyś, żeby minął i jak ona poszedł w chuj. Ha, ha, ha, ha, HST, Hanys. Twarda liryka, gdzie flow jest pochytany. Ha, ha, ha, ha, ha, HST, Hanys. Jak masz ten zły dzień, brat, to lepiej być pijanym. Ha, ha, ha, ha, ha, HST, Hanys. Twarda liryka, gdzie flow jest pochytany. Ha, ha, ha, ha, ha, HST, Hanys. Jak masz ten zły dzień, brat, to lepiej być pijanym. A teraz po mnie wejdzie kurwa hastu. I pamiętaj kurwa, jesteś jeden czy kilkunastu. Pamiętaj, teraz wejdzie kurwa hastu.